بچانا، ساتھ ایمان کے مجھ کو اٹھانا، مکر شیطان سے تو بچانا، ساتھ رمضان کا واسطہ ہے مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے ہے مولا، عشرہ مغفرت اب جا رہا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، بے سبب خدا حشر میں مجھ سے کرے نانا پرسش، نام غفار مولا تیرا ہے مولا، نام غفار مولا تیرا ہے یا بھی کر